kierunkowo, więc tam dosyć mocno się to mogło krokować. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Życzę szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 kwietnia, minęła 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Fidesz pozostaje u władzy na Węgrzech, co więcej ponownie ma konstytucyjną większość. Na to wskazują sondażowe wyniki wyborów. PiS zaproszenie podtrzymuje, ale premier zdania nie zmienia. Donald Tusk nie przyjdzie na jutrzejszą debatę o zdrowiu. Tysiące demonstrantów w kilkudziesięciu miastach Rumunii. To był dzień protestów przeciwko eksploatacji gazu łupkowego. Viktor Orban może świętować, jego partia Fidesz będzie rządzić na Węgrzech samodzielnie. Jak wynika z pierwszych sondażowych powyborczych wyników, jego prawicowe ugrupowanie zdobyło 48% głosów, lewicowa koalicja 27%, a nacjonalistyczny Jobbik 18%. W nowym parlamencie Węgier będzie 199 miejsc, Fidesz obsadzi w nim ponad 130 foteli. Jeśli te wyniki się potwierdzą, będzie to oznaczać, że partia Orbana ponownie zdobyła większość konstytucyjną. Eksperci przyznają, że to fenomen na skalę europejską. Donald Tusk pozostaje nieugięty, nie weźmie udziału w planowanej przez PiS debacie na temat zdrowia. To spotkanie jutro przed południem w Senacie. Obecny będzie na nim minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, zapowiada rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Donald Tusk nie przyjął tej propozycji, bo zaproszenie, które parę dni temu pan prezes Kaczyński wystosował, dotyczył debaty z ekspertami, szerokiej debaty w Senacie. Nie chciał debaty jeden na jeden z Donaldem Tuskiem, więc w tej sprawie nie zmieniło i na debatę przyjdzie minister zdrowia i nasi eksperci. Na zmianę stanowiska wciąż liczy Prawo i Sprawiedliwość. Były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha powtarza: podtrzymujemy zaproszenie i czekamy. Podtrzymujemy formułę ekspercką. Jarosław Kaczyński będzie w towarzystwie 4-5 ekspertów. No i oczekujemy tego samego, że Donald Tusk zrobi z przewagą, a przewaga polega na tym, że Donald Tusk ma do dyspozycji urząd. Debata miała się odbyć 3 marca. Już wówczas jednak premier odpowiedział, że zgadza się tylko na konfrontację z liderem PiSu, jeden na jednego. Protesty przeciwko wydobywaniu gazu łupkowego w Rumunii. Tysiące osób wzięły udział w demonstracjach w ponad 50 miastach. Koncern Chevron właśnie przygotowuje się do zainstalowania pierwszej sondy eksploatacyjnej w Rumunii. Tak zwane szczelinowanie jest stosowane choćby w USA, ale zabronione na przykład we Francji ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Na wyjątkową wystawę zaprasza Muzeum Armii w Pałacu Inwalidów w Paryżu. To ekspozycja poświęcona królewskim muszkieterom. Athos, Porthos i Aramis, a przede wszystkim niesforny gaskończyk D'Artagnan stają nam przed oczyma jak żywi, jakby zeszli z kart powieści Aleksandra Dumas opowiadających o ich przygodach. Trzej muszkieterowie 20 lat później i wicehrabia de Bragelonne. Tymczasem wystawa w Pałacu Inwalidów demaskuje pewne fakty związane z tą królewską formacją. Okazuje się, że to nie szpada była ich ulubioną bronią, lecz muszkiet. Stąd logiczne, że nazywali się muszkieterami, a nie szpadownikami na przykład. Muszkieterowie opisani przez pisarza naprawdę istnieli. Aramis i Porthos cieszyli się długim życiem. Athos zginął w pojedynku w 3 lata po wstąpieniu do muszkieterów. D'Artagnan doczekał się dystynkcji generała i zginął w czasie oblężenia Maastricht. Co więcej, istniała i Milady, która głowę położyła pod topór. A w Muzeum Armii obecny jest i kardynał Richelieu. Prezentowana jest tam jego zbroja. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Praw natury nie da się oszukać, przyznają biolodzy i powoli składają broń. Mimo wielu prób nie udało się wyhodować tulipana o czarnym kolorze. Udało się stworzyć 15 tysięcy odmian tych kwiatów. Tulipany mają niemal wszystkie kolory, bo kształty i odcienie. Niemal, bo czarny tulipan to wciąż marzenie ogrodników z całego świata, przyznaje dr Halina Galera, biolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Próby trwają. Są ciemnofioletowe tulipany, takie, które w pączku są prawie czarne, ale jeszcze nikomu nie udało się wyhodować tulipana, który po rozwinięciu się byłby całkowicie ciemno-czarny jak sadza. Jak wyjaśniają biolodzy, przyroda po prostu się broni. Kwiat koloru czarnego nie przyciągałby bowiem owadów. To był serwis Trójki. Od środy znów się ochłodzi, ale jutro jeszcze w miarę ciepło. Na wschodzie 15 stopni, w centrum 18, na zachodzie 20. Deszczowo może być od Szczecina po Suwałki i od Suwałk po Lublin. Poza tym powinno być słonecznie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się Państwo na www.gwarantowanystyropian.pl.

Thank you. oczy państwa. Dobry wieczór państwu. Piotr Wojtasik, trąbka. Sylwester Ostrowski, saksofon. Makoto Kuria, fortepian. Prosto z Tokio, Japonia. Makoto Kuria. Esiet Okonesiet, kontrabas. Nowy Jork. Newman Terrell Baker, perkusja. Nowy Jork. Wykonaliśmy trzy kompozycje z naszej płyty Just Music, która 26 marca dokładnie ukazała się w Japonii nakładem wytwórni P-Vine. Były to po kolei kompozycja Tokyo, Always oraz Soulmate. Za chwilę przejdziemy do drugiej części naszego koncertu. Niemniej jednak winien jestem złożyć podziękowania wszystkim osobom i firmom i instytucjom, które doprowadziły do naszego dzisiejszego koncertu. Przede wszystkim dziękuję bardzo serdecznie i mocno radiowej Trójce za to, że nas tutaj zaprosiła. Szczególne podziękowania składam na ręce pana Marka Niedźwieckiego oraz mojej przyjaciółki Zosi Sylwin. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Radiu Szczecin za to, że nas wspiera w naszych działaniach i umożliwia nam i nagrania, i próby. Dziękuję bardzo. Chciałbym przywitać naszego gościa specjalnego na dzisiejszym koncercie, ambasador Japonii w Polsce, Mr. Makoto Yamanaka. Chcieliśmy bardzo podziękować naszym sponsorom. Województwo Zachodniopomorskie, pozdrawiamy Olgierda Gelbewicza, który jest teraz w Brukseli, ale z pewnością nas słucha poprzez internet. Dziękuję bardzo Nordea Bank Polska, który jest obecnie, wchodzi w skład grupy kapitałowej PKO BP. Witam serdecznie pana prezesa Jarosława Myjaka na naszym koncercie. Dziękuję naszym partnerom, stałym partnerom. To jest Euroafrika, PŻTM, witam serdecznie Alę Malanowską, PŻTM, pan Paweł Szczynkaruk, witam gorąco, Yamaha Music, Takenori Tadokoro, Mitsui, firma Mitsui. Te wszystkie, ci wszyscy partnerzy wspierają nas. To jest dobry przykład na współpracę polską-japońską, nie tylko w zakresie biznesu, ale też w zakresie kultury, tak my przynajmniej rozumiemy tą działalność naszą. Kolejna kompozycja nosi tytuł Polish. Yeah.

cały czas mam skojarzenia z jazzem przełomu lat 50. i 60. Makoto Kuria, Sylwester Ostrowski. Makoto Kuria, Sylwester Ostrowski, Quintet. Piotr Wojtasik, do tego Esiet Okonesiet i Newman Taylor Baker. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Lilia Ścierańska, Przemysław Nowak, Jacek Gładkowski. Ja nazywam się Michał Magański. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Radio Nawigator. A przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiet, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. O tej porze ruch na polskich drogach jest mały. Nie ma większych korków i utrudnień. Dobra informacja jest dla jadących obwodnicą Trójmiasta. Trasa S6 na wysokości węzła Matarnia w województwie pomorskim jest już przejezdna. Godzinę temu mówiłem, że doszło tam do zderzenia 3 samochodów osobowych. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Teraz już jest odblokowany i nie ma żadnych utrudnień. Jeśli chodzi o drogi dojazdowe do Warszawy, 2 godziny temu jeszcze były w Jankach korki. Teraz już jadą Państwo bez żadnych problemów. Wjazd do stolicy przez Janki bez postoju. To wszystkie informacje dla kierowców. Życzę bezpiecznej jazdy, szerokiej drogi. Do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 kwietnia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na